Forbedres sent en alvor I dag får vi kjenningsmelodien. Da kan vi ønske velkommen til det 12. og siste bedre sent enn alvor I denne omgang. Og vår første gjest I studio I dag Ludvig Emanuel Snerk. Velkommen til studio. Takk for det. De har jo ikke nettopp oppfunnet kruttet Snerk. Hva behager? Jeg sa de har jo ikke nettopp oppfunnet kruttet. Ja, det var det jeg synes de sa. Jeg trodde nesten ikke mine egne ører. De kan ikke sitte her og si sånt. Ja, har de oppfunnet kruttet da? Nei, selvfølgelig har jeg ikke det, men hva har de med saken å gjøre da? Ja, har de I det hele tatt fremstilt krutt noen gang I det hele tatt? Ja, tenk, jeg har faktisk det. Ja, når var det da? Ja, det jo en del år siden nå da, men ja, altså, så kan vi være enige om at de I hvert fall ikke nettopp har oppfunnet kruttet. Ja, hvis de på død og liv vil ha det på den måten, så har jeg vel ikke det da. Nei, nettopp, men Snerk, de vel ikke akkurat verdens største tosk, men... Nei, nå får det være grenser, hva ja, ja, ja, de verdens største tosk da? Nei, men jeg vil ha meg fra med den slags institusjoner. Altså, de vel kanskje ikke verdens største tosk, men de stod heller ikke aller først I køen den gang vettet ble utdelt. Det, hva det de har den frekket å sitte og prestere og si? Stod de først I køen altså? Dette finner meg ikke I. Komme her og prate tull om køståinger, og jeg har aldri ikke stått I noen kø. Aha, vi kan altså fastslå at de overhovedet ikke var I den køen I det hele tatt. Nei, nå får det være nok. Dette uhyrlig. Nei, det skikane. Ja, men jeg ikke kommet hit for å bli skikanert. Jo, det nettopp det de Mener jeg at jeg bedt meg komme hit ene og alene for å skikanere meg og være ubehagelig, altså? Ja, det stemmer. Men hvorfor? Vi liker dem ikke. Men de kan ikke gjøre så. Dette misbruk av deres stilling. Ja. Jeg kommer til å klage til kringkastingssjefen. Det hjelper ikke. Og hvorfor ikke det? Han liker dem ikke, han heller. Liker meg ikke? Han har jo aldri truffet meg. Nei, men vi har fortalt ham alt om dem. Jeg fortalt dem på hva da? Jeg har jo ikke gjort noe. Dette var det første innslaget I vår hetskampanje mot Ludvig Emanuel Snerk. Men nå, over til noe helt annet. Bæsj I mamma kom! Hola, hola, hola! Bæsj I mamma kom! Hola, hola, hola!